kõikides on linnakriigid, kogu universum. Galaktikad kikkumavad, kukkunetavad sõed. Negatiivseks muutumas on eksistentsi kasum. Ühtemoodi heledad nii päevad kui ka ööd. Ühtemoodi heledad nii päevad kui ka ööd. Füüsiliselt elame, vaikselt olen surnud. On teinud idioodi minust üle liigne rõhk. Ei ole enam teha muud, kui võtta ennast purju ja juua ennast nõnda täis, et süttiks hinge õhk. Et süttiks hinge õhk. Kõndivad siin vikad tiga mehed, ei puutu kuuma neegid nende riietust. Ei tule enam sügis meile langad puude lehed. Leekides on linnad nüüd ja silmis igatsus. Leekides on linnad nüüd ja silmis igatsus.